Kardeşlerim, Yahudilerin şeytanın oyuncağı olduğunun bir örneği de Yahudiler Davut Aleyhisselam'ın neslinden bir adamın gelmesini bekliyorlar. Güya bu adam geldiği zaman diğer bütün ümmet ve milletlerin kahrolması için dua etmek üzere dudağını kıpırdatır kıpırdatmaz bütün ümmetler derhal helak olacak imiş. İşte onların bir inancı ve beklentisi de budur. Ve bu beklenilen kurtarıcı güya onların Mesih'i oluyormuş. Hakikatte ise onların beklediği kişi ne bir Mesih ne de bir Mehdi'dir. Tam tersine onlar Mesih'i değil Deccal'ı beklemektedirler. Çünkü geleceği sahih haberlerle bildirilmiş bulunan Deccal çıktığı zaman kendisine uyacak olan kimselerin büyük çoğunluğu Yahudilerdir. Yoksa gerçek ve doğru bulunan yolun Mesih'i olan Hz. İsa onları kendisine ümmet edinecek değil, bir tekini bırakmamak üzere katledecektir. Çünkü Mesih İsa bir hidayet Mesih'idir. Hidayetin karşısında en büyük engel olarak ise onları bulacaktır. Bu sebepten onları kahredecektir ve hepsini katledecektir. Aslında her üç ümmet de yani Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler de bir zatın geleceğini beklemektedirler. Çünkü bu ümmetlerin her üçü de böyle birinin geleceği hakkında haber almış durumdadırlar. Müslümanlar Hz. İsa'nın semadan inmesini, inip de salibi kırmasını, domuzun öldürülmesini ve Yahudilerden düşmanlarını öldürmesini ve Hristiyanlardan kendisine tapınanları bertaraf etmesini beklerler. Aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinden olan yeryüzündeki bütün zulümleri kaldırıp yerini adaletle dolduracak olan Mehdi'yi beklerler. Evet. Kardeşlerim, Yahudilerin şeytanın oyuncağı haline geldiklerinin bir örneği de şudur. Yahudiler her senenin ilk ayının ilk 10 gününde namazlarında ve niyazlarında şöyle derler. Ey Tanrı, diğer ümmetler bizim hakkımızdan niçin hala hani onların tanrıları nerede diyorlar? Daha ne zamana kadar böyle diyecekler? Uyan artık, uyan. Ya Rab, daha ne kadar uyuyacaksın? Daldığın derin uykudan artık uyan. Ey bizim ilahımız ve bizim atalarımızın ilahı. Artık yeryüzünün tamamına malik ol. Ol ki her canlı Allah İsrail oğullarının ilahı artık malik oldu. Artık onun memleketi her tarafa yayıldı desinler. Elbette mülkün tamamı Allah'ın olacaktır ve işte o günde Allah tek olacaktır. Evet kardeşlerim, işte onlar böyle dua ederler. Böyle dua etmek için özel namazlar kılarlar. Aslında küfür ve şirk olan bu sözlerle Allah'a yalvarırlar, yalvardıklarını zannederler. Tabii onlar bunu içinde bulundukları çok sıkıntılı duruma sabredemedikleri için bir gün evvel kurtuluşa kavuşmak için yapıyorlar. Fakat böyle söylemekle Allah'ı kendi uluhiyetine yakışmayacak şekilde vasıflandırıp küfre düşüyorlar. Bu o kadar çirkin bir şey ki onlardan başkasının böyle bir şeye cüret edeceğini tahmin etmiyoruz. Hiç böyle çirkinlikte hatten aşırı sözlerle Allah'a hitap edilir mi? Edilirse küfür ve dinsizlik olmaz mı kardeşlerim? Fakat onların buna aldırış ettikleri yok. Onlar sanki yüce Allah'a izzeti nefsini, şeref ve şahsını kurtarmasını hatırlatıyorlar. Güya yüce Allah'ın durumdan haberi yok da onlar ona haber veriyorlar. Ya Rab, kendin ve senin dostların olan bizler ne hale geldik? Artık bir bak ve anla. Kendi şerefini de bizim şerefimizi de artık kurtar. Gaflet içinde uyuduğun artık yeter diyorlar. Çünkü dua ve münacatların anlamı budur. Hem onlar bu sözleri öylesine içtenlikle, öylesine büyük bir aşk ve heyecanla söylerler ki kardeşlerim, onlardan birisinin bunu söylerken cildinin ürperdiğini, büyük bir vecd ve cezbeye kapıldığını görürsün. Ve onların bu duaları Allah indinde dahi büyük bir duadır. Mutlaka Allah üzerinde dahi müessir bir duadır. Bu dua Allah'ı uyandıracak, harekete geçirecek, şan ve şerefini kurtarmaya yöneltecek derecede çok azim bir duadır. Allah Yahudilerin şerrinden bütün bu ümmeti korusun. Evet, Yahudilerin şeytanın oyuncağı haline geldiklerinin bir örneği de şudur kardeşlerim. Yahudiler aynı zamanda Yüce Allah'a pişmanlık da isnat ederler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sabahın hayırlı olsun. Bizzat onların şimdi ellerinde bulunan Tevrat'ta Yüce Allah yeryüzünde beşeri yarattığına pişman oldu. Bu kendisine çok ağır geldi. Bu husustaki kararı geri aldı diye yazılıdır. Allah onları kahretsin. Onlar bunu tabii Nuh kavminin kıssasıyla ilgili olarak oraya sonradan sokuşturmuşlardır. Yoksa Yüce Allah'ın kitabında ve kendisi hakkında böyle bir ayet olamaz. Kardeşlerim, bu gadaba uğramış fırkayı dalle şöyle iddia ederler yine. Yüce Allah Nuh kavminin şer ve fesadını gördüğü, onların şer ve fesadı son derece büyük olduğu zaman ben demek küfürde şer ve fesatta bu kadar ileri giden bir beşer mi yarattım diyerek pişman oldu. Haşa. Evet, onlar böyle derler. Hatta işlerinden pek çoğu der ki o zaman Yüce Allah tufan verip Nuh kavmini batırdı. Buna da pişman olup ağladı. O kadar çok ağladı ki gözleri ağrımaya başladı. Melekler gelip kendisine geçmiş olsun da bulundular. Pişmanlığının şiddetinden parnaklarını ısırdı. O kadar ısırdı ki parnak uçlarından kan aktı. Yine onlar iddia ederler ki Allah İsrailoğullarının başına Şaul'u getirdiğine pişman oldu ve bunu Şemvil'e bildirdi. Yine onların bu korkunç iddialarından biri de kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam gemiden çıktığı zaman Allah için büyük bir mezbaha yaptırmış, orada Allah'a çok sayıda kurbanlar sunmuş ve Yüce Allah kurbanların kızartılan etlerinin kokusunu almış. Bundan hoşlanıp demiş ki artık insanlar sebebiyle, onların günahları sebebiyle yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü beşerin tabiatı günahsızlığa müsait değildir. Bir daha bütün hayvanları toptan yok etmeyeceğim. Evet kardeşlerim, edepsizce Allah hakkında konuştuğu sözlerden bu Yahudilerin. Kardeşlerim, onlar hiç çekinmeden bu gibi hezeyanları ve küfriyatı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve onun ashabına da alenen söylemişlerdir. İşlerinden biri Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde dedi ki Yüce Allah gökleri ve yeryüzünü 6 günde yarattı. Sonra yorulduğu için bir güzel istirahat eyledi. Onun Yüce Allah hakkındaki bu hezeyanı Aleyhisselatü Vesselam'a çok dokundu, çok ağır geldi. Ve bunun üzerine onları red ve yalanlamak üzere Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala şu ayetini inzal buyurdu. Andolsun biz gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakilerini 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Kaf 38. Kitabımızın böylece onları reddettiğini gördükten sonra Aleyhissalatü Vesselam'a nasıl hitap ettiğine de dikkat edin. Bakın ona hitapla imdi. Sen onların dediklerine sabret ve Rabbini övgüyle an. Güneş doğmadan önce, batmadan önce ve gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih eyle. Kaf 40 ve 41. Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Resulullah'ın bu düşmanları Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala hakkında onun şanına yakışmayacak şeyler söyledikleri onun hakkında onun münezzeh bulunduğu şeylere inandıkları için Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisine sen onların dediklerine sabret buyurarak onun sabırlı olmasını emrediyor ve Allah'ı daima en güzel övgülerle anarak bu hususta bütün insanlara en güzel bir örnek olmasını tavsiye buyuruyor. Onların Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya olan yalan ve isnatlarından biri de kardeşlerim, Allah'ın fakir ve muhtaç olduğunu söylemeye cüret etmeleridir. Allah onları kahretsin. Nitekim Finhas adındaki Yahudi Ebu Bekir'in yanına geldiği zaman, ey Ebu Bekir, aslında Allah fakir, biz ise zenginiz. Allah fakir olduğu için mallarımızdan ödünç vermemizi istemektedir dedi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala da bakın bu hususta şu ayet-i kerimeyi indirdi. Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözünü işitti. Biz onların bu dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve haydi yangın azabını tadınız diyeceğiz. Âl-i İmrân 181. Yine kardeşlerim, bu alçak topluluk, haddi bilmez topluluk, Allah'a iftiralarını hep devam etmişler ve Allah'ın eli bağlıdır demişlerdir. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların kendi elleri bağlandı ve söylediklerinden ötürü lanetlendiler. Hayır, Allah'ın iki eli de açıktır, Allah cömerttir, dilediğini verir. Âl-i İmrân 181. Evet kardeşlerim, şüphesiz onlar Allah'ın eli bağlıdır derken Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın haşa cimri olduğunu söylemek istiyorlardı. Nitekim yılın evvelinde mutlaka kıldıkları o özel namazdaki dualarında Allah'ın en seçkin kulları ve ümmet olan Yahudiler kendi devlet ve izzetlerine tekrar kavuşmadıkça bütün mülkün Allah'ın oluşu hakikatinin zahir olamayacağını, çünkü Allah'ın hükümranlığı demek Yahudinin hükümranlığı demek olduğunu kastediyorlardı. Çünkü onlara göre devlet ve izzet ancak Yahudinin devlet ve izzetidir. Allah'ın izzeti ve şanı da bu demektir. Eğer Yahudi devlet ve izzetine sahip değilse Allah'ın izzet ve şanı da sönmüş demektir. Artık Allah uykuda demektir. Bunun için Yüce Allah'a artık uykundan uyan diye hitap ederler. Tabi aslında hangi sebep ve manada olursa olsun Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya böyle hitap etmek hitapların en çirkinidir. Allah'ın eli bağlıdır demek, Allah fakirdir, biz zenginiz demek de Yüce Allah'a hakarettir. Fakat onlar Allah'a da, Allah'ın Resulüne de hakaret etmekten asla çekinmezler. Allah bunlar gibi olmaktan bizleri de neslimizi de korusun kardeşlerim. Yahudilerin şeytanın oyuncağı haline gelmiş olmalarının bir diğer örneği de peygamberlere hakaret ve eziyetleridir. Onlar özellikle peygamberlere hakaret ve eziyet etmeye pek düşkün olan bir kavimdir. Musa aleyhisselama bakın, hayatında ne kadar eziyet ettiler. Onu Allah'ın kendisini beraat ettirdiği kötülük ve çirkinliklerle itham ettiler. Yüce Allah ümmeti Muhammed'i onlar gibi olmaktan nehyederek bakın ne diyor. Ey müminler, şu kimseler gibi olmayın ki. Onlar Musa'ya eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden beraat ettirdi. O Allah yanında vecih idi, gözde itibarlı bir kul idi. Ahzab 69. Bunun da sebebi kardeşlerim, Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsrailoğulları çıplak olarak yıkanıyor ve bu sırada birbirlerinin avret yerlerini de görüyorlardı. Musa aleyhisselam ise tek başına yıkanıyordu. Bu sebeple İsrailoğulları, vallahi Musa fıtık olduğu için bizim aramıza girmiyor, yıkanmak istemiyor diye söyler, iftira atarlardı. Yine bir gün Musa tek başına yıkanırken elbisesini de bir taşın üzerine koymuştu. Taş üzerindeki Musa'ya ait elbiselerle kaçmaya başladı. Musa da onun peşinden koşuyor ve "Ey taş, elbisem, elbisem" diye bağırıyordu. İşte bu sırada İsrailoğulları Musa'nın avret yerini gördüler ve "Vallahi Musa'nın fıtıklık gibi bir kusuru yokmuş" dediler. Bu sırada taş durdu. Musa da taşı tutup dövmeye başladı ve elbisesini aldı. Ebu Hureyre der ki, Musa aleyhisselamın darbelerinden taşın 6 veya 7 yerinde iz kalmıştır. Yüce Allah'ın yukarıdaki ayeti, onların böyle Musa'ya eziyet ettikleri gibi eziyet etmemek hakkında nazil olmuştur. Yine kardeşlerim, Muhammed İbn-i Sirin'in nakline göre Ebu Hureyre aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini nakletmiştir: Musa çok hayalı, çok örtünen bir zat idi. O kadar ki onun cildinin hiçbir yerini gören olmazdı. Bu yüzden İsrailoğulları kendilerine eza ettiler. Onun bu derece örtünmesi mutlaka kendisinde bir eksiklik veya herhangi bir ayıp olduğu için dediler. Yüce Allah onu bu hususta beraat ettirmek istedi. Bunu böyle naklettikten sonra İbn-i Sirin yukarıdaki hadisi zikretmiştir. Evet. Kardeşlerim, onlar inat ve ısrarla peygamberleri Musa'ya eziyet ettiler. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi, bir zaman Musa kavmine, "Ey kavmim, benim Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eza ediyorsunuz?" Böyle söylediği halde Saf 5'te, demek ki onlar Musa'nın Allah'ın kendilerine gönderdiği elçisi olduğunu bile bile ona eziyet ettiler. Bu onların bu husustaki ısrar ve inatlarını ortaya koymaktadır. Onlar Mesih İsa'ya da böyle eziyet ettiler. Bakın, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında Meryem oğlu İsa da, "Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim" demişti. Fakat İsa'nın müjdelediği elçi onlara apaçık delillerle gelince, "Bu apaçık bir büyüdür" dediler. Evet, işte onların kendi peygamberlerine ettikleri eza ve cefaların bazıları. Bunları birer örnek olarak burada zikrettik. Yoksa hepsini sıraya koyup anlatmış değiliz. Hatta onlar eza ve cefalarını daha da ileriye götürerek peygamberlerini katletmiştir. Bu anlatmaya ihtiyaç duyulamayacak kadar meşhur ve malum bulunmaktadır. Onlar bizim peygamberimize de gerek sözle ve gerek fiille pek çok eza ve cefada bulunmuşlar. Bu dahi tarihin kaydettiği veçile gayet meşhur ve malum bulunmaktadır. Allah'ım onlar gibi olmaktan, onlar gibi yaşamaktan ve onların şerrinden bizleri koru.